Ben okurken çarpıldığım, ayağa kalktığım ve bravo dediğim, sizin de aynı satırları aldığınızı gördüm. Burada Neymiş hocam? Merak ettim ben de. eyvallah. Hamidullah Üstad diyor ki İslam peygamberinde mucizeler gönül ve kalbimize sığmayan bir şeyi kabul etmemiz için bizi zorlayan olaylardır. Mucize bir nevi zor ve cebir vasıtasıdır. Kitabınızdan okuyorum. Evet. Cebir ve zor altında kalarak gösterilen bir itaat ve teslimiyet değer taşımaz. Bitti. Müthiş bir tespit değil mi hocam? Müthiş bir Ya tespit. benim etkileyen şeylerden birisidir hocam. Esasen bu satırlar İsra Suresi'nin 59. ayetini de açıklayan, hani Aynen. Tabii. bizim sana mucize göndermememizin sebebi Evet. daha öncekilerin onları yalanlayıp da helak olmuş olması diyor Eyvallah. zaten. Tabii ki. Göndermedik diyor yani. Göndermedik. Gönderme. Kur'an'ın göndermedik dediği mucizelere Eyvallah. bizim gelenek Uyduruyor. sayısız mucize uydurmuş. Eyvallah. Ve en büyük yanlış nerede yapılmış hocam biliyor musunuz? Ben bu konuyu ele alırken mucizeye verilen tanımlamada bile sorunumuz var. Bir kere Nasıl? bu kavram Evet. yani ayetlerde geçmez. Ayette biliyorsunuz ayet diye vahide ayet Kur'an'da hiç Allah'ın geçmez. delili. Aynen. Allah Ayet. ayet. Ayat, ayet. Ay. Evet. Allah'ın delili. Ama bu ne zamanki gayrimüslimlerin Kur'an'ın metinsel dokusuna yönelik taarruzları başladı. O zaman i'cazul Kur'an diye yani Kur'an'ın metinsel dokusuyla birlikte mucizevi olduğunu ortaya koymak için bir takım eserler yazıldı. Özür Bu dilerim. Mucize kelimesinin İslam literatüründe ilk kullanılmasıyla ilgili şu tespitimi sizin de olurunuza ve onayınıza Estağfurullah. sunmak isterim. Konkordanstan bakın. Konkordansta biliyorsunuz yani hadislerin anahtarı, hadis Evet. kelimelerinin Anahtarı. anahtarı. Mucemül Müferresli Elfazıl Hadis Arapçası da kitabın. O konkordansta 9 hadis kitabı vardır. Evet. Yani altının üstüne 3 daha. Evet. Kitap-ı Bir Tisa. tane mucize kelimesi Yok bulamazsın. bulamazsınız hocam. İlk 300 yılda yok İsrafil Hocam. Bu Buyurun. derken Devam et. aynen öyle. Bu derken kastım Eyvallah. ne zaman ortaya çıktı? Bu ilk 300 yıldan sonra başlayan Eyvallah. bir gelişme ve ondan sonra biz mucize üretmeye başlamışız. Eyvallah. Ve buradaki temel şey de saik de şu olmuş. Önceki peygamberin mesela Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın veya geçmiş peygamberlerin bir takım mucizeleri vardır. Nübüvvetlerini ispat anlamında. Şimdi bir kere şu kaydı düşelim. Dolayısıyla da peygamberimizin de olması gerekiyor. Ama ben şu kaydı düşeyim hocam. Mucize nedir sorusuna kelamcıların cevabı, mucize peygamberlerin nübüvvetini ispat içindir. İspat için olağanüstü bir yetenek. Öyle söyleyelim. Ama Olağanüstü bir belge. belge, evet. Delil. Nübüvvetin delili. Evet, delili. Bu bağlamda peygamberimize sayısız mucize isnat edilmiş. Benim de işte dediniz ya hani nasıl oldu? Kur'an-ı Kerim Resulullah'ın nübüvvetinin delili olarak sadece okuduğu vahiyleri gösteriyor, adres gösteriyor. Ankebut 50-51. Keza İsra'da da bizim gönderme işimizin nedeni diyor. Ben bunlara birçok kez o kitapta atıf yapmışımdır bu ayetlere. Bu ayetlere göre Peygamberimizin Kur'an'dan başka onun nübüvvetini ispat bağlamında hiçbir delili yoktur. Hiçbir mucizesi yoktur. Eyvallah. Onun en büyük mucizesi Kur'an'dır. O Eyvallah. yüzden de hocam, sevgili hocam, Kur'an-ı Kerim Resulullah'ı inkar eden, Resulullah sen kimsin ki peygamberlik iddiasında bulunuyorsun? Biz olmalıyız. Bak biz zenginleriz, biz eşrafız. Allah sıradan birisini değil, bizim gibi birilerini peygamber Eyvallah. yapar diye itiraz edenlere veya onları sen uyduruyorsun da bize sunuyorsun diyenlere Kur'an'ın tokat gibi bir cevabı Ankebut 50-51'dir. Eyvallah. Ey insanlar, siz ondan mucize istiyorsunuz değil mi? bu Kur'an yetmedi. Bu Kur'an yetmedi mi? Orada da ayet geçiyor yalnız. Tabii tabii orada da ayet geçiyor. Bu Kur'an yetmedi mi? Eyvallah. Dolayısıyla da şunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Siz önce onun okuduğu vahiyleri yalanlayın. Ondan sonra mucizeye gelin. Yani ondan onu yalanlayın da yani belgesi olmadığını, vahiy onun nübüvvetinin belgesi olmadığını ortaya koyun. Ondan sonra diğer mucizelere geliriz tarzındadır Kur'an'ın yaklaşımı. Peki yani bunu tabii ben yorumla söylüyorum ama yani bunu da zaten o yüzden de der ki ananızı, babanızı hatta bütün sülalenizi toplayın benzerini. Tehaddi yani. Evet. Hani onlar diyorlar ya ikide bir peygamber. Benzeri bir sure tabii, getirin. Tabii. Evet, benzeri bir Kur'an getirin. Tabii defalarca. Farklı farklı çünkü onlar var. Da Hazreti Peygamber'e aynı yöntemle karşı çıkıyorlardı. Kur'an hep onların üslubuyla cevap verir. Misliyle mukabele eder. Eyvallah. Onlar da geçmiş peygamberlerin şöyle şöyle mucizeleri var diyorsun. Senin de meziyetini göster, sana da inanalım tarzındaki şey üzerine. Bu Kur'an bu konuda Resulullah'ın nübüvvetinin belgesi olarak Kur'an okuduğu vahiyleri ortaya koyar. Gel gör ki değerli hocam, Müslümanları bu kesmemiş. Eyvallah. Demin siz 3000 dediniz. Razı olmamışlar yani. Razı olmamışlar. Eyvallah. Bunun anlamı şudur, tırnak içerisinde söylüyorum, haşa. Allah'ım sen bizim ikna olmamız için bazı delilleri eksik bırakmışsın, biz bu boşluğu doldurmak istiyoruz deyip de Allah'a kafa tutmaktan başka hiçbir şey değildir hocam. Eyvallah. Bunu rahatlıkla söyleyelim. Dolayısıyla da Hazreti Peygamber'in Kur'an'dan başka nübüvvetini ispat anlamında hiçbir mucizesi yoktur.